Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. In Turkije en Syrië zijn zeker 2200 mensen omgekomen bij zware aardbevingen. En er wordt gevreesd voor veel, veel meer slachtoffers. Duizenden reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. We gaan het er heel veel over hebben deze uitzending met betrokkenen, correspondenten en onze verslaggevers die op verschillende plaatsen zijn. Eerst het NOS Journaal, Jelle Visser. In Turkije en Syrië zijn dus duizenden reddingswerkers op zoek naar overlevenden van de aardbevingen. Volgens Turkije zijn inmiddels alle getroffen gebieden bereikt door reddingsteams, maar is er nog veel hulp nodig om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk mensen onder het puin vandaan worden gehaald. Bij de aardbevingen zijn zeker 2200 mensen om het leven gekomen. Er zijn tienduizenden gewonden. Uit allerlei delen van de wereld wordt hulp geboden aan Turkije en Syrië. Het Rode Kruis heeft in Nederland Giro 7244 geopend voor hulp aan de slachtoffers. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekt vanavond het Nederlandse Urban Search and Rescue Team naar Turkije. 65 reddingswerkers gaan op zoek naar overlevenden, vertelt verslaggever Roel Pauw. Dat zijn mensen die ook in het dagelijks leven gewend zijn om hulp te bieden in crisissituaties. Ik sprak net iemand die bij de brandweer werkt en een politieman. Maar het kunnen ook mensen zijn die op de ambulance zitten of bij de GGD werkzaam zijn. Dus vanochtend vroeg kregen ze een telefoontje met de vraag of ze naar Turkije zouden kunnen gaan. De temperatuur in de Turkse provincie Gaziantep ligt rond het vriespunt. En afgelopen weekend heeft het er nog gesneeuwd. De weersomstandigheden bemoeilijken de zoektocht naar overlevenden. Ook in Syrië zijn de problemen groot. De reddingsactie verloopt daar een stuk moeizamer dan in Turkije, vertelt Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Het betreft hier zowel Syrisch regeringsgebied als oppositiegebied, waar toegang, veiligheid, de weersomstandigheden, want het sneeuwt en het regent enorm, en de samenwerking met lokale autoriteiten nogal een grote uitdaging zijn. Dit komt dus heel langzaam op gang, terwijl er zo snel hulp nodig is. Veel Turkse Nederlanders maken zich grote zorgen. Ze proberen contact te leggen met familieleden in het getroffen gebied. Maar dat gaat vaak lastig omdat internet en telefoon er grotendeels uit liggen. Turkse organisaties in Nederland komen vanavond bijeen om een actie op touw te zetten, waarmee de aardbevingsslachtoffers geholpen kunnen worden. Het vertrouwen in de politiek en in de centrale bank is de laatste tijd gedaald. Dat blijkt uit een enquête door de Nederlandse Bank. Dat komt door de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. En ook de pandemie en de Russische inval in Oekraïne spelen een rol, zegt de Nederlandse Bank. Eind deze maand gaat de stapregeling weer van start. Dat is de subsidieregeling waarmee mensen cursussen kunnen doen om meer kans te maken op een baan. Vanwege misbruik legde minister Van Gennep de regeling eind vorig jaar stil. Om het misbruik tegen te gaan zijn de voorwaarden voor de stapregeling nu aangescherpt. En bij het streekvervoer wordt tot en met vrijdag gestaakt. Er wordt actie gevoerd voor een hoger loon en voor minder werkdruk. De Oekraïense president Zelensky komt deze week naar Brussel. Hij zal donderdag het Europees Parlement toespreken. Mogelijk woont hij dan ook de EU-top van regeringsleiders bij. De Europese Unie probeert Zelensky al een tijd over te halen om naar Brussel te komen. Het wordt dan zijn tweede buitenlandse reis sinds de Russische invasie vorig jaar. In december verliet hij Oekraïne voor het eerst voor een bezoek aan Washington. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, stelt een onderzoek in naar mogelijke malversaties door voetbalclub Manchester City. De regerend kampioen van Engeland zou tussen 2009 en 2018 meer dan 100 financiële regels hebben overtreden. Als die overtredingen worden bewezen, kan de club gestraft worden met puntenaftrek of met uitsluiting van de competitie. Manchester City is in de handen van Sheikh Mansour van Abu Dhabi. De voetbalclub zou zich niet hebben gehouden aan de financiële spelregels van de Premier League. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur ligt vannacht net onder het vriespunt en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen belooft het zonnig en droog te worden. Met 5 graden wordt het dan wel iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, zoals gewoonlijk op maandag verloopt de spits niet zo heel erg druk. De meeste vertraging is er op dit moment in Zuid-Holland. Onder andere op de A12 Utrecht-Den Haag een behoorlijke file bij Gouda. Komt door bergingswerkzaamheden. Alle rijstroken zijn wel vrij, maar vanaf Harmelen is de vertraging wel 20 minuten. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Charloos en Hoogvliet ook 20 minuten tijdverlies door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. En ook opvallend veel verdraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Prins Alexander. Daar sta je vanaf Ridderkerk ook een half uur in de file. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. NOS NTR. Kesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. De Turkse president Erdogan waarschuwt dat het aantal doden en gewonden nog oploopt na de zware aardbevingen. Het puinruimen en de reddingsacties zijn in volle gang. Mark Visser. Nieuws en Co. Het epicentrum van de aardbevingen lag ten noorden van de Turkse stad Gaziantep. Tot honderden kilometers daar vandaan in Turkije en in Syrië zijn gebouwen ingestort. Grote schrik, grote zorgen en onmacht bij Turkse Nederlanders en Syriërs hier. Matthijs van der Wiel was vanmiddag in Amsterdam-Oost. Cenko, Turkse slagerij supermarkt. Die staat op de gevel Gaziantep. Omdat wij oorspronkelijk uit Gaziantep komen. Het is toch je stad. Eigenlijk is Nederland mijn land. Maar als je zo kijkt... Beschrijft u het eens wat u op televisie ziet? Het is gewoon een hele grote ramp. Het is gewoon heel erg. Ze zit achter de kassa. Haar man en haar zoon doen het vlees. Daar geboren, ja. Ja, het is onze woonplaats. Wij hebben daar huis en zo. Elk jaar een zomervakantie daar naartoe. Ik heb ochtend vroeg wel gelijk alle familie bellen. En? Men allemaal gelukkig goed. Ja. Allemaal nu buiten, gewoon nog steeds. Ze wachten buiten? Wachten buiten, ja. Het is koud, hè? Wel koud, ja. 0 graden gewoon. Gisteravond de hele dag sneeuw. Ja, mensen zitten gewoon op straat, hè? Onze familie ook. En ze durven niet naar huis te gaan. Klant blijft voordat ze naar buiten loopt. Even staan bij de televisie om naar de beelden te kijken. Ja, ik heb zelf broers die voor AFAD werken. Dus dat is echt de hulporganisatie in Turkije. Die werken voor de opsporing en het helpen van de mensen. Dus die zijn zelf ook onderweg nu daar naartoe. Ondertussen merken ze ook van alles, alles dat trilt. Dus ja, het is wel heftig. Maar je hebt contact met ze? Ja, ik heb tussendoor wel contact met ze waar ze zijn. En ik kan ze volgen waar ze zijn. Dus. Daar maakt u zich dan weer zorgen over? Ja, ik ben toevallig net terug uit Turkije. Sinds gisteravond. Dus ik ben net op tijd weggegaan eigenlijk. Aan de ene kant denk ik, was ik maar daar bij mijn broer en zo om... Bij mijn schoonzus of iets om hun te ondersteunen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hier ben ik toch wel veiliger. Dus aan de ene kant ben ik wel blij dat ik terug ben voor die tijd, vlak voor die tijd. Staat er 85 miljoen? 85 miljoen, dus 85 miljoen mensen. De hele Turkije is één hart. Dat zegt die tv. Ja. Ook uw hart? Ja, mijn hart in ieder geval wel. Tigris en Eufraat, Syrisch afvalrestaurant en winkel. Dat zijn 5 mannen uit Syrië We zijn hier bezig met een Syrische shawarma. Oh, good. Nancy, de manager, helpt me met vertalen. Hij zegt dat hij ook familie daar heeft. Mensen waren tot 6:30 in de ochtend waren ze buiten op straat, omdat er echt flatgebouwen echt beneden vielen. Welke stad is dat? In Aleppo. Veel van zijn vrienden en familie zijn naar open plekken gegaan en hebben ze daar gewacht. Maar er zijn andere mensen die in hun woning bleven en die zijn ook allemaal ingestort. Sommigen zijn overleden, ja. Hoe is het dan om hier te zijn? Heel zwaar en moeilijk. Het ook geen macht om iets te doen, te helpen of daar naartoe te gaan of wat dan ook. Dat is voor hem heel zwaar. En een andere collega net, die wilde niet voor de microfoon. Nee. Wat vertelde hij? Hij vertelde vanochtend dat hij 5 vrienden heeft verloren met de aardbeving. Wow. Ja, dat is echt heftig. Het is echt schrikken. Het is gewoon heel erg onmacht voor de jongens hier, die familie daar hebben, dat ze niks kunnen doen. Geen steentje bij kunnen dragen met wat er gebeurd is. Maar hij komt op zijn werk en dan vertelt hij... Ja, hij komt op zijn werk en dan vertelt hij, ik ben 5 vrienden verloren. Ja. Wat zeg je dan als manager? Ja, sterkte, is er iets waar we mee kunnen helpen als je iets nodig hebt? Is er iets waar je mee kunt helpen? Nee, niet echt. Ze hebben wel contact de hele dag met mensen daar, maar voor de rest niet. Nee. Reacties in Amsterdam. Ja, dan naar het rampgebied, waar dus, wat we horen, ook veel mensen nog onder het puin liggen. Volgens experts is het mogelijk de zwaarste aardbeving in de regio ooit gemeten. Buitenlandredacteur Gülsa Ersetin, jij hebt in Turkije gewoond, hebt ook daar familie. Enig idee hoe het met hen is? Ja, gelukkig goed. Mijn familie woont echt ook in het zuiden van Turkije. Ze komen uit de regio Hatay, dat is vlakbij de grens met Syrië. En eigenlijk vanochtend vrij vroeg, rond 6:30... toen ik op weg was naar de redactie, moest ik ook mijn vader wakker bellen. Want ja, zijn broers en zussen en mijn tantes, mijn ooms, die zitten er allemaal. En om te kijken of we contact konden krijgen. Gelukkig gaat het goed met ze. Zij zitten dan verder verwijderd van het gebied waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. Maar ook als je naar de verhalen daar luistert, is er enorm veel schade. Echt heel veel schade. Ja, want even om een beeld te krijgen, hoe groot is het gebied? Ja, echt heel groot. Turkije is gewoon getroffen. 10 provincies. Hè. 10 provincies. Denk aan 10 grote steden. De stad Antep, Gaziantep, wat we zien, is 2 miljoen inwoners. Andere steden met 1 miljoen inwoners. Dus het is zo'n groot gebied. We hebben het over honderden kilometers. Ja. Wat weet je verder over slachtoffers en schade? Ja, er wordt gewoon al de hele dag natuurlijk druk gezocht naar overlevenden. Ja, er zijn nog heel veel mensen onder het puin. Hoeveel is nog heel erg onduidelijk. Er spelen slechte weeromstandigheden een grote rol. Hè. Dus het heeft daar gesneeuwd de afgelopen dagen. Vanochtend zag ik nog beelden met sneeuw. Het regent daar, het is koud. Dat hoorde ik ook van mijn familie. Ja, je kan wel buiten schuilen. Maar het is natuurlijk ook koud. Dus ja, waar word je dan opgevangen? Waar ga je dan naartoe? Dus er is ook chaos. Er wordt vanuit het hele land hulpdiensten daar naartoe gestuurd. Nou, ook internationaal komt er hulp. Turkije heeft om hulp gevraagd. Volgens mij zijn er tientallen landen op dit moment die ook mensen sturen. Inclusief ook natuurlijk Nederland, dat daar mensen naartoe gaan om de reddingsoperaties daarbij te staan. Ja. Nou kent Turkije een geschiedenis van zware aardbevingen. En we weten ook infrastructuur daar niet altijd op berekend. Gebouwen ook zeker niet. Zie je eigenlijk nu ook, als je nu de beelden ziet, schrik je ook dat het niet alleen maar ingestort, maar ook gewoon geëgaliseerd bij. En dat echt helemaal alles met de grond gelijk. Ja. In hoeverre houden mensen, ook zeker in dat gebied, rekening met die bevingen? Sowieso, ja. Turkije is gewoon gevoelig. Hè. Het is gewoon echt een aardbevingsgebied. Het kent vele aardbevingen. Een hele grote aardbeving nog in 1999. Vlakbij de regio in het westen van Turkije, bij Istanbul. Ik sprak vanochtend bijvoorbeeld ook vrienden die dan meteen bijvoorbeeld aan die tijd denken. Ik heb zelf in Istanbul gewoond. En als je, heel eerlijk, je bent daar gewoon wel mee bezig. Dus als je daar een huis gaat zoeken, dan ga je ook denken, ja, is het wel aardbevingsbestendig? Weet je, je gaat er echt over nadenken. Zijn er bekeuringen van? Zeker, maar er zijn ook heel veel discussies. Natuurlijk heel veel oude gebouwen. Er loopt al jaren natuurlijk een discussie in Turkije dat die gebouwen nog gewoon niet goed genoeg zijn. Corrupte aannemers. Al die problemen die zich opstapelen. Nu hebben ze er afgelopen paar jaar er wat aan proberen te doen. Vooral bijvoorbeeld in Istanbul. Maar er zijn nog heel veel plekken waar er heel veel oude gebouwen staan. En ook als je naar die beelden kijkt, dan zie je bijvoorbeeld 6 van die grote gebouwen, die staan nog overeind en eentje in het midden is helemaal ingestort. Nou, ja. dat zegt natuurlijk heel veel. Ja. Maar de mensen zijn er gewoon mee bezig. Mensen zijn ook echt bang. Denk aan de mensen die bijvoorbeeld in 1999 zo'n grote aardbeving hebben meegemaakt. Die denken natuurlijk ook terug. Die herbeleven ook allemaal dingen nu op dit moment. Turkije is gewoon geschokt. Het is gewoon een hele grote ramp op dit moment. We hoorden president Erdogan net al even kort. Wat heeft hij verder gezegd? Nou ja, ook hij herhaalde dat hij eigenlijk, dat hoorden we hem net al zeggen, hè, van dat hij ook nog niet weet, dat ze nog geen informatie hebben van hoeveel mensen er nou zijn omgekomen. Want er worden heel veel mensen vermist. We hebben het over duizenden gebouwen die zijn ingestort. Het is in de nacht gebeurd, mensen liggen te slapen. Precies. Ja. Dus, en denk ook echt aan appartementen, hè, dus die gewoon weggevaagd zijn, verdwenen zijn, ingestort zijn. Heel veel mensen liggen nog onder het puin. Dat soort beelden zien we ook. Af en toe zien we een hoop van reddingsactie, maar we zien ook natuurlijk verschrikkelijke beelden van familieleden die hun vader, moeder, ooms of tantes zoeken. Het is echt, je ziet ook burgers zie je helpen. Dus het is ook natuurlijk daar chaos. En het is 2 uur later, dus het wordt al vrij snel donker. Of het is al donker, dus dat gaat ook nog alles bemoeilijken. Dus Turkije houdt zijn hart vast. Ja. Nou, is natuurlijk in eerste plaats het heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen nog te redden. En dat is aan de gang. Toch ontkom ik niet aan, maar ook even op te wijzen dat het verkiezingstijd is in Turkije. Gaat dit nog een rol spelen? Nou, wat ik net al zei, ik denk dat vooral mensen nu heel erg bezig zijn met familieleden, slachtoffers. Denk aan gewoon niet leven, maar overleven op dit moment. Maar de komende tijden zullen we daar natuurlijk het over gaan hebben. Want het is altijd een thema geweest, hè, over hoe die gebouwen eraan toe zijn. Mm-hmm. En of ze wel aardbevingsbestendig zijn. Heeft Erdogan daar zich wel in het verleden ook hard voor gemaakt? Zeker. Alleen die discussie is ook geweest dat niet goed genoeg is. Of dat er heel veel, wat ik zei, dat heel veel corruptie is. Dat er heel veel slechte gebouwen zijn. Dus die discussie zal zeker wel gevoerd worden. Maar op dit moment is Turkije echt bezig, denk ik, met overleven. Ja. Ga jij zelf nog richting Turkije? Ja, we gaan het proberen. We gaan morgen met een ploeg proberen we daar aan te komen. Maar het is echt heel erg ingewikkeld. Omdat bijvoorbeeld het vliegveld in het zuiden van Turkije is ook beschadigd. Heel veel wegen zijn gesloten. Dus er wordt een hele ingewikkelde reis om er überhaupt te kunnen komen. Als alles goed gaat, zouden we daar woensdagochtend kunnen zijn. Okay, nou, dankjewel voor nu in ieder geval. Gülse Ersetin, onze buitenlandredacteur, die dus in Turkije ook heeft gewoond en ook veel mensen kent daar. Even naar de AWB, naar Helene de Geest. Hoe is op de weg? Nou, het is niet echt bijzonder druk. Bij Rotterdam wel een paar hele lange files. De langste nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Daar is het oponthoud 40 minuten. Er is namelijk een rijstrook dicht vanwege een auto met pech. In Turkije zijn alle scholen in het land zeker een week dicht, meldt de onderwijsminister. De schoolgebouwen worden gebruikt om onderdak te bieden aan mensen die getroffen zijn door de aardbevingen. Intussen bereidt Turkish Airlines extra vluchten voor. En dat moet ervoor zorgen dat reddingsteams snel naar de getroffen gebieden kunnen. In Utrecht begint de reinigingsdienst morgen met het schoonmaken van de stad. Reinigingsmedewerkers willen meer loon en leggen daarom al dagenlang het werk neer. Dat leidt natuurlijk ook tot troep in de stad. Morgen komt er dus een einde aan, wordt gezegd. Een einde aan de staking. Ook kantoormedewerkers van de reinigingsdienst gaan dan helpen met schoonmaken. En in een deel van het land ging de maandelijkse test van het luchtalarm vanmiddag niet zoals gepland. In 4 provincies ging het alarm te laat af. Friesland, Groningen en Drenthe was de meldkamer druk met een incident, schrijft het ANP. En in Brabant waren er opstartproblemen met het systeem. Opnieuw zijn in Rusland weer harde klappen uitgedeeld tegen wat er nog over is van de mensenrechtenbewegingen. Eind 2021 werd de bekendste organisatie, Memorial, opgedoekt. Begin dit jaar verbood de rechter de Moskouse Helsinki-groep, de oudste mensenrechtengroepering in Rusland. En nu is het Sacharov-centrum aan de beurt, waar de eerder van Ruslands beroemdste dissident en Nobelprijswinnaar Andrei Sacharov een archief over politieke repressie werd bijgehouden. Het centrum moet de gebouwen die ze 30 jaar gratis mochten huren teruggeven aan de autoriteiten. En daarmee verdwijnt de laatste erfenis van de Sovjet-oppositie. Vyacheslav Bachmin, voormalig politiek gevangene en mensenrechtenactivist, leidt me rond door zijn archief. Overal hangen foto's van politiek gevangenen in de Sovjet-strafkampen. Er zijn lades vol executielijsten. En boven ons hangen grote hoofden van Lenin en Stalin aan ijzeren draden. Sacharovsky Center was een van de weinige площадок in Moskou. Het Sacharov-centrum is een van de laatste plekken waar mensen vrij konden komen en ongecensureerd konden zeggen wat ze denken. De missie is het erfgoed van Andrei Sacharov beschermen en mensen bij elkaar brengen om ze te vertellen over het belang van de mensenrechten. Want, zo legt Bachmin uit, mensenrechten zijn onlosmakelijk verbonden met vrede en vooruitgang van een land. Vroeger kwamen hier grote groepen Russen en schoolkinderen naartoe om de donkere kant van de Sovjetgeschiedenis te leren kennen. Maar sinds we een paar jaar geleden tot buitenlands agent werden bestempeld, werd dat verboden. Nu hebben we een 18-plus teken bij de deur staan, alsof we hier pornografische films laten zien of zo. Hoewel ze al jaren buitenlands agent zijn, een titel die ze met eer dragen, is de situatie schrijnend geworden sinds vorig jaar februari, vertelt Bachmin. De wetten zijn uitgebreid en daardoor moeten wij nu de gebouwen waar we al 30 jaar zitten teruggeven aan de Moskouse autoriteiten. De staat wil geen mensenrechtenorganisaties hebben. Want wij bespreken hier juist die onderwerpen die de regering het liefst wil verzwijgen. Het Sacharov-centrum sprak zich eerder openlijk uit tegen het bloedvergieten in Oekraïne. En dat betekent nu het einde. Een aantal bezoekers komt nog een laatste keer afscheid nemen. Een vrouw met kaalgeschoren hoofd bekijkt een oude Sovjet-radio en bladert door de foto's van toen. Ik vind het zo erg. We konden een aantal jaar vrij ademen. Maar nu wordt alles somber. En verdwijnen we opnieuw achter het ijzeren gordijn. En dat doet pijn. Als ik haar vraag waarom volgens haar de autoriteiten nu het centrum sluiten, wil ze er niet op antwoorden. Ik weet wat er gebeurt met mensen die zich uitspreken. Die pakken ze op. Ik wil niet hardop zeggen wat ik echt denk. Maar je kunt het denk ik wel raden. Bachmin werd zelf in de Sovjet-Unie gearresteerd om politieke redenen in de jaren 80. Destijds had hij geen hoop dat hij ooit vrij zou komen. Maar, zegt hij, na 10 jaar stortte de Sovjet-Unie in en was alles anders. En dat geeft hoop voor de huidige situatie. Al is wel duidelijk, zegt hij, dat we op de korte termijn niets goeds hoeven te verwachten. Aan de muur hangt een portret van Sacharov zelf, waar hij verdrietig naar kijkt. Voor nu zijn er geen plekken meer over waar mensen veilig naartoe kunnen en waar ze ongecensureerd kunnen zeggen wat ze denken. Dat kan nu alleen nog aan de keukentafel. Maar voor hoe lang nog? Een bijdrage van correspondent Iris de Graaf. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is het gehuil van een wolf. Honden zijn ooit gedomesticeerd uit wolven. En een groep wetenschappers vroeg zich af of honden dat gehuil nog herkennen. Ze lieten geluidsopnamen horen aan 68 hondenrassen. Veel rassen bleken niet meer te reageren. Met name de recent gefokte rassen, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Communications Biology. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland, de organisatie die wolven in de gaten houdt. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch eerst maar even, waar dient dat gehuil van wolven voor? Ja, als we het zouden kunnen vragen, dan wisten we het zeker. Dat doen we niet. Maar wat we denken is dat ze onderling binnen de roedel daarmee communiceren. Bijvoorbeeld, paar maar die op jacht zijn gegaan, die aangeven van joh, er is weer voedsel, kom hierheen. En anderzijds, ja, als je met een hele groep aan het huilen bent, dan ben je natuurlijk ook wel heel intimiderend voor je buren. Dus het kan ook daarmee te maken hebben met dat territoriale gedrag. En nu blijkt dat veel honden dus dat wolvengehuil niet meer lijken te begrijpen. Nee, ja, deze onderzoekers hebben dat inderdaad in een experiment opgezet. Gekeken met hondeneigenaren en honden die helemaal kalm waren en dan dat wolvengeluid laten horen en kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, verschillende honden die reageerden er behoorlijk heftig op. Ja, en hoe reageerden ze dan? Nou ja, toch wel een beetje angstig. Heel erg alert, kijken naar het geluid, van waar komt het dan vandaan. En sommige honden vonden het gewoon echt niet tof om te horen. Nee. En dat was vroeger niet zo? Nou ja, ik weet het niet. Ik kan me voorstellen, hè, als je denkt als hond in het territorium van wolven terecht te zijn gekomen, dat je toch wel even met je staart tussen de benen probeert weg te komen. Ja. Maar ze hebben zich dus, ja, ze herkennen het niet meer als iets van hunzelf. Of dat ze toch een, ja, aan elkaar toch een, dat er een connectie is. Ja, er zijn wel verschillende onderzoeken geweest waarin je ziet dat inderdaad honden eigenlijk beginnen te verleren hoe ze met wolven moeten communiceren. Dat is al wat langer bekend. Wij domesticeren een wolf naar een hond toe. Wij kiezen eigenlijk de kenmerken uit waar zo'n hond aan moet voldoen. Hij moet altijd lief zijn als een golden retriever. Ja, dan verlies je ook weer andere eigenschappen die bij een wolf wel horen. Maar dat gebeurt met het fokken. Zoals we eigenlijk, waar ook natuurlijk veel over de laatste tijd is gegaan. Het uiterlijk van een hond aanpassen om hem liever te laten lijken. Maar dat gebeurt eigenlijk dus ook met het gedrag van de hond. Ja, zeker. Als je gaat selecteren op bepaalde kenmerken, dan verlies je ook altijd andere kenmerken waarvan je niet van tevoren weet welke dat zijn. Dus in die zin, ja, de wolf is de voorouder van de hond. Je zou misschien ook kunnen omdraaien dat de hond misschien een mislukte wolf nu is. Hè? Want ja, hij kan eigenlijk niet meer als wolf goed gedragen. Nu denken die wetenschappers dus dat rassen die dan langer geleden zijn gefokt, zoals huskies, daar dan weer minder last van hebben. Vond u het een overtuigend onderscheid? Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ze zagen ook dat bij jonge honden tot 5 jaar... Wanneer ze echt al goed reproductief bezig kunnen zijn natuurlijk, eigenlijk geen verschil zat. Dat zagen ze pas bij de echt oude honden. Die werden sneller bang en dergelijke. Ja, zeg maar wat het dan doet. Ik ben wel benieuwd inderdaad of dat echt zo is. En dat wolvengehuil wat we net hoorden, nu het aantal wolven ook in Nederland snel stijgt, kunnen we dat hier ook al horen? Ja, er zijn echt diverse mensen die een melding hebben gedaan van wolvengehuil bij het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Op de website van Wolven in Nederland kan dat. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ze het echt hebben gehoord. Helaas, zelfs als je geluid opneemt met je telefoon, komt het niet altijd helemaal lekker over. Dus we kunnen niet helemaal zeker weten dat het ook dan wolvengehuil is. Maar we zijn er zeker benieuwd naar. En de mensen die we erover spreken, nou, die beschrijven echt kippenvel. Ja, mensen schrikken. Gevoel. Ja. Maar moet je er als mens ook van schrikken? Maar anderzijds, ja, ik denk het niet. Die wolven doen gewoon hun ding. Dat doen ze de hele dag, de hele week, de hele jaar. Ze zijn de jaar rond natuurlijk. Ik denk niet dat je daar heel erg bang voor hoeft te zijn. Maar mensen die ons daar een melding over doen, zijn wel echt diep van onder de indruk. Ja. Zeker. Heeft u zelf wel eens een wolvengehuil gehoord? Zeker. Alleen dan wel in een wildpark, in een dierentuin. Ah. Nog niet in het wild. Maar dat is dan toch komen. Anders ook? Of? Nou ja, een wolf is een wolf, zou je zeggen. Ja. Maar ja, een dierenparkwolf die hoeft natuurlijk niet te jagen voor zijn voedsel. Dus die hoeft ook niet de jongen laten weten van, joh, hier ligt het. Hmm. Wat hij dan precies ermee bedoelt? Ja, als ik het hem kon vragen, dan had ik het al lang gedaan. Had u waarschijnlijk ook geen antwoord gekregen, maar toch. Nou, wie weet, komen we daar ook weer wetenschappers achter. Dank u wel voor uw uitleg. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van varen, drijven, go with the flow. Zoveel verschillende plekken en altijd weer iets moois. En nu even helemaal niks. Wij houden van elke dag een ander uitzicht. Op de Middellandse Zee, ergens tropisch of langs Noorse fjorden. Met elke dag genietgarantie. Wij houden van een cruisevakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. Het is half zes de hoofdpunten. Jelle Visser. De Tweede Kamercommissie die de parlementaire enquête naar de coronacrisis voorbereidt, blijft hetzelfde. De leden van Houwelingen van Forum voor Democratie en Kamerlid van Haga blijven lid. Vorige week ontstond ophef omdat de twee zich hadden uitgelaten over de coronacrisis. Eind deze maand gaat de stapregeling weer van start. Dat is de subsidieregeling waarmee mensen cursussen kunnen doen om er kans te maken op een baan. Vanwege misbruik werd die regeling eind vorig jaar stilgelegd. Om het misbruik tegen te gaan zijn de voorwaarden voor de stapregeling nu aangescherpt. Het vertrouwen in de politiek en in de centrale bank is de laatste tijd gedaald, zegt de Nederlandse Bank na onderzoek. Dat komt door de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. Ook de pandemie en de Russische inval in Oekraïne spelen daarbij een rol. En een dierenopvang in Zwolle heeft honderden cavia's uit een rijtjeswoning gehaald. Volgens de dierenopvang mankeerden er ruim 420 cavia's van alles. Ook verwachten veel van die cavia's jongen. De Zwolse dierenopvang doet nu een oproep aan het publiek om voer te doneren. Helle, dankjewel. AWB Verkeersinformatie alleen. Het valt redelijk mee met de spits, zei je net. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook maandag. Het is meestal niet zo'n hele drukke dag. Er staan wel een paar lange files bij Rotterdam op de A16 in beide richtingen. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander is de vertraging een half uur. De andere kant op tussen Kralingen en knooppunt Ridderkerk ook een half uur oponthoud. Er stond daar even een auto met pech. In Brabant staat de langste file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nu 20 minuten. En in Noord-Holland een vrij lange file al de hele middag op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Daar is het oponthoud een kwartier. Wat weer, Peter Kuipers-Munneke. We volgen natuurlijk het nieuws uit Turkije en Syrië op de voet. En we horen het ook veel uit het randgebied dat het daar zo koud is en heeft gesneeuwd. Hoe zit dat? Ja, veel mensen realiseren zich dat niet. Maar het is in Turkije in de winter, zeker in het binnenland, vaak flink koud. En zeker nu is het weer, helpt bepaald niet mee met de reddingsoperaties. Want het trekt een heel actief lage drukgebied over. En dat zorgt aan de kust voor regen. Maar heel veel steden in het binnenland die liggen op een plateau op bijna 1000 meter boven zeeniveau. En daar sneeuwt het op veel plaatsen. Dat is vandaag de hele dag aan de gang geweest, die sneeuwval. Die sneeuwbuien die trekken wel weg de komende dagen. Maar het blijft behoorlijk koud. En dat is natuurlijk voor overlevingskansen onder het puin en voor reddingsoperaties zeker niet gunstig. Overdag is het 2 of 3 graden. En 's nachts kan het maar zo 5 tot 10 graden vriezen. Zo. Dan in Nederland, ja, hier juist geen neerslag, hè? Deze week zelfs niet, volgens mij. Nee, het blijft de hele week zo goed als droog. Als er al één dag is met een kans op wat regen, dan is het donderdag. Maar vannacht en morgen zeker niet. Vannacht wordt het wat mistig in het midden en het noorden van het land. En die mist kan er morgenochtend ook nog zijn. De dag begint dan morgen ook echt koud, met temperaturen van -1 tot plaatselijk -5 graden. Maar de zon die doet flink zijn best morgen. Zeker als die mist eenmaal is weggetrokken, wordt het dan overdag zo'n 4 of tot 6 graden met weinig wind. En ook de rest van de week is er regelmatig wat zon, blijft het droog en is het aanvankelijk zo'n 4 of 5 graden. Maar richting het weekend gaat de temperatuur omhoog naar een graad of 8. Peter, dankjewel. Ster. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl Bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij onze Circle Solution technologie kan het Leger des Heils nog meer tweedehands kleding verwerken en verkopen. En wordt er steeds minder kleding weggegooid. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Na de aardbeving in Turkije en Syrië vannacht volgden de naschokken elkaar op. Hoe kan het dat dit gebied zo seismisch actief is? En hoe uitzonderlijk was deze beving? Seismoloog Leslo Evers van het KNMI, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie hebben de beving natuurlijk ook waargenomen in de beeld. Jazeker. Moeiteloos. Een hele zware beving die je feitelijk over heel de wereld kan meten. En dan valt het meteen op hoe zwaar die ook is. Ook al zit je dan wat verder weg, maar dat zie je echt in die meting meteen terug? Ja, in die signalen is vrij snel duidelijk dat het om een zware beving gaat. Kort daarna zagen we natuurlijk ook waar. En dan schrik je en maak je meteen zorgen. Want dat betekent bij dit soort magnitudes op die plek vele slachtoffers. Ja. Hoe komt het dat het gebied zo seismisch actief is? Ja, dat komt doordat we leven op aardschollen. De aardkorst bestaat uit schollen, platen noemen we die ook wel. En dat is precies een regio waar een aantal platen samenkomen. Die platen die schuren langs elkaar, duiken onder elkaar voor een deel. Nou, er worden enorme spanningen in de aardkorst opgebouwd. En zo eens in de zoveel tijd worden die spanningen ontladen door aardbevingen. En ook dus dit soort zware aardbevingen. Ja. En hoe uitzonderlijk is deze dan, vergeleken met vorige? Nou, een 7,8 in die specifieke regio is nog nooit voorgekomen in de recente historie. Dichtst in de buurt komt een beving die een stuk ten noorden ervan was in 1939. Dat was ook een 7,8. Hmm. Je kunt ze verwachten, die bevingen. Kun je ze ook voorspellen? Nee, dat kunnen we niet. Wat je weet, dat in zo'n regio en eigenlijk ook in andere stukken rond de Middellandse Zee dit soort aardbevingen voorkomen. We weten niet exact wanneer en waar. Maar wat de effecten van dit soort zware bevingen zijn, weet je wel. En ja, dat stelt je eigenlijk in staat om je voor te bereiden op dit soort bevingen. Zit er nog een verschil tussen een aardbeving en een vulkaan bijvoorbeeld, waar natuurlijk ook metingen worden gedaan? Ja, vulkanen zie je over het algemeen een uitbarsting wel aankomen. Mm. Dat gaat gepaard met kleine aardbevingjes als de magmakamer zich aan het vullen is. En vaak kun je dagen of weken van tevoren dat wel meten. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dat kunnen we bij aardbevingen niet. Mm. De beving ontstond zo'n 16 kilometer diepte. Ja, wat zegt dat? Is dat diep? Is dat juist niet diep? Nee, dat is niet heel erg diep. En dat zegt dan ook dat het effect aan het aardoppervlak groot is. Wat we natuurlijk ook zien. Hè. Magnitude 7,8 op deze diepte. Veel slachtoffers, veel schade. Heb je eenzelfde 7,8 veel dieper op 200 kilometer of 300 kilometer. Praat je natuurlijk over een andere situatie. Maar dat is omdat hoe het uitstraalt, zeg ik dat zo? Ja, magnitude zegt iets over de sterkte van de aardbeving. Maar zegt niet alles over het effect van die beving. Mm-hmm. Dus een magnitude 7 op 400 kilometer diepte zal veel minder effect op het aardoppervlak hebben dan diezelfde 7 op maar 15 kilometer diepte. Hè? En dan heeft het ook nog eens een keer hier, heb je nog heel veel grote steden met heel veel inwoners. Waardoor het effect nog groter is, in ieder geval de schade nog zichtbaarder is. Exact. Ja. Dus het resultaat van een beving, hè, dan moet je kijken naar de magnitude, naar de diepte. Wonen de mensen al dan niet? Wat is de samenstelling van de ondiepe ondergrond? Dat speelt ook een grote rol. Is dat stevig sediment of is dat heel los sediment, zoals veen en klei? Wat ook nog weer leidt dat, dat je aardbevingen sterker voelt dan dat een stevigere ondergrond is. Hoe zit dat in dit gebied? Dit gebied weet ik niet exact, maar ja, het is een dusdanig grote beving dat de aantal slachtoffers is duidelijk. Ja, dat er grote hoeveelheden slachtoffers vallen. En het ernstige is natuurlijk dat het niet bij één beving blijft. Er zijn echt naschokken en ook zelfs hele zware naschokken. Ja, er zijn al honderden naschokken die ook nog zeker dagen doorgaan. Vlak na de beving, een tiental minuten daarna, was er al een naschok van magnitude 6,7. En, dat is vanmiddag nog wel een naschok dan? Dat is niet een nieuwe beving? Of nee, kan dat ook? Nee, het is een naschok. Ja? En, waar zit het verschil in? Wanneer is het een naschok en wanneer is het een nieuwe beving? Dan hou je rekening met de grootte van de beving. Dat zegt iets of het al dan niet een naschok is. En de afstand tot de breuk waarop de oorspronkelijke beving plaatsvond. Mm. En dat maakt het al dan niet een naschok. En er was vanmiddag, eind van de ochtend, ook nog een naschok van magnitude 7,5. En dat is heel fors. En die kan daarmee net zoveel schade aanrichten als de oorspronkelijke aardbeving? Ja, hij is natuurlijk iets minder zwaar, maar het effect wat je dan natuurlijk ook krijgt is dat huizen, flats en dergelijke die al schade hebben opgelopen alsnog omvallen door die extra klap van die tweede beving. Ik zag inderdaad beelden waar dat gebeurde, waar reddingswerkers bezig waren en je zag dat door die tweede, of die echte naschok dus die tweede zware beving, een gebouw alsnog instorten, omdat het dan op scherp stond. Ja, precies. Ja. Ja. U had het over dat de spanning op deze breuk is nu ontladen. Zegt dat nog iets voor de toekomst? Dus eerst nu wel die naschokken, maar misschien dat een volgende beving wat langer uitblijft? Nou, ik vind het, je moet in mijn vak altijd heel erg oppassen met naar de toekomst kijken. Dit specifieke breuksegment van zo'n 150 kilometer lang, daar kun je van uitgaan dat de spanning daar nu wel grotendeels af is. De rust moet natuurlijk nog terugkeren. En vandaar al die naschokken om weer in een in de ondergrond weer een evenwichtstoestand te krijgen. Maar je ziet dus dat andere delen van breuken daar omheen juist weer onder spanning kunnen komen te staan door een aardbeving. Hè? Dus zo volgt elkaar dat op. Dus waar aan de ene kant een ontlading is op één plek, kan honderden kilometers verder, of misschien nog veel verder, een andere plek ontstaan die nu op scherp staat. Bijvoorbeeld, ja. Dus, hè, en dat kan dus wel en het kan niet. Hè. En daarom moet je enorm uitkijken met zeggen wat er de komende dagen of weken plaats gaat vinden daar. Wat we weten, dit is een grote beving met een lange tijd van naschokken. Ook dus hele zware naschokken. En dat is wat er de komende dagen gaat gebeuren. Zijn die plekken waar nu die spanning dus ontstaat, zijn die wel te detecteren? Niet waar de spanning ontstaat. Wat we wel kunnen is het breuksegment in kaart brengen waar nu de spanning ontlaat is. En dat zie je ook eigenlijk aan het patroon van de naschokken. Dus waar de naschokken plaatsvinden, dat is het deel waar de spanning op de breuk ontlaat is. Hartelijk dank voor je uitleg, Leslo Evers, seismoloog bij het KNMI. Het is de grootste zaak sinds de stad in 2020 een omstreden veiligheidswet invoerde. Ik heb het over Hongkong en het proces daar tegen 47 Hongkongers, politici en activisten. Ze worden verdacht van staatsondermijnend gedrag en wilden volgens de aanklagers de overheid lam leggen. Correspondent Sjoerd den Daas in Peking. Sjoerd, wat zouden ze volgens de aanklagers fout hebben gedaan? Nou ja, simpel gezegd hebben ze eigenlijk geprobeerd om een meerderheid te krijgen in het Hongkongse mini-parlement. De autoriteiten en de aanklagers hier die lezen dat als men wilde de overheid lam leggen. Een meerderheid krijgen in het Hongkongse parlement was eigenlijk al bijna onmogelijk. Pro-Peking-kamp zou in bijna alle gevallen wel de meerderheid pakken, normaal gesproken. Simpelweg door hoe die boel ooit is opgezet. Dus deze club, Democraten met name, hadden een onofficiële voorverkiezing georganiseerd in 2020 om hun kansen te vergroten, om zo goed mogelijk uit die verkiezing te komen. Ja, en dan misschien dus ook wel een meerderheid te halen, zodat ze in elk geval dingen gedaan zouden kunnen krijgen, wetten eventueel zouden kunnen blokkeren, ook kunnen aandringen op het opstappen van de chief executive, de leider van Hongkong, Carrie Lam was dat destijds. In Nederland zou je misschien denken dat is politiek. Ja, in Hongkong, door de bril van Peking dus ook dan met name, ja, zien ze dit als destructief, als staatsondermijnend, en zeggen ze, ja, dit is een dodelijk constitutioneel wapen wat niet ingezet had mogen worden. Vandaag de eerste dag van het proces. Welke straf hangt hem boven het hoofd? Nou, die straffen kunnen heel hoog oplopen. Minimumstraffen die zijn 5 jaar. Er zijn wel nu al onder die 47 mensen een 29-tal die heeft gezegd, wij bekennen schuld. Nou, in ruil daarvoor krijg je dan strafkorting. Een derde is dat. Er zijn ook anderen die zeggen, wij willen meer korting. Wij getuigen tegen de mensen met wie we dit hebben opgezet. Die krijgen 50% strafvermindering. Maar het minimum is dus 5 jaar. Ja, dat kan nog veel meer zijn. Maar dat zal in de komende 90 dagen, want dit proces zal even lopen, moeten blijken. We hebben gezien hoe er met de demonstranten en met de protesten is omgegaan. Is er hoop op een eerlijk proces eigenlijk? Nou ja, daar is natuurlijk wel een hoop reden om heel erg sceptisch over te zijn. Hongkong heeft bijvoorbeeld juryrechtspraak normaal gesproken. Dat gaat nu niet door. Minister van Justitie heeft aangegeven, dit moet zonder jury plaatsvinden. Anders kunnen er mogelijk buitenlandse factoren bij betrokken raken. De rechters zijn allemaal aangewezen door John Lee, de huidige leider van Hongkong, een stroomman van Peking, zou je kunnen zeggen. Ja, en het gebeurt ook allemaal in een context waarin al deze mensen voor het Hongkongse mini-parlement al bevonden zijn als niet patriotten. Alleen patriotten, alleen mensen die houden van het vaderland, houden van China, mogen nog in het de facto mini-parlement van Hongkong zitten. In die context vindt dit allemaal plaats. Dus er is in elk geval veel reden om heel erg sceptisch te zijn over dit proces. Ja. En na alles wat er is gebeurd, zijn er vandaag de dag nog protesten tegen de veiligheidswet? Nee, eigenlijk niet meer. Er zijn nog wel wat witte A4'tjes bijvoorbeeld eind vorig jaar de lucht in gegaan, sympathiserend met de protesten hier in China tegen de coronamaatregelen. Maar eigenlijk wordt er niet meer geprotesteerd deze dagen. Vandaag ook, er waren wel een aantal nog die hun stem wilden laten horen, maar meer politie tegenwoordig op straat dan demonstranten eigenlijk. En mensen denken tegenwoordig wel 2 keer na voordat ze nog de straat op gaan, sinds die veiligheidswet is doorgevoerd. Ja, is elke vorm van protest eigenlijk vakkundig kapot gemaakt daar in Hongkong. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd den Daas. Even naar de ANWB, Helene de Geest. De files die worden alweer korter en leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Grote uitzondering is de A16 van Breda naar Rotterdam, want daar staat het verkeer wel 40 minuten in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Er is daar een auto met pech stilgevallen. Dat is eigenlijk het geval op de verbindingsweg en daardoor is er daar 1 rijstrook dicht. Bij de Verenigde Naties is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Secretaris-generaal Guterres zei in een toespraak dat hij diep bedroefd is door het nieuws. En hij riep de internationale gemeenschap op om samen te werken om de slachtoffers te helpen. I want to convey my deep sadness about the devastating earthquakes in Turkije en Syrië. And so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster, many of whom were already in dire need of humanitarian aid. Guterres sprak ook over de oorlog in Oekraïne. Hij waarschuwde voor verdere escalatie en zei dat de kans op vrede steeds kleiner wordt. Terug naar de aardbevingen in Turkije en Syrië. Nederlandse documentairemaker Reber Doski heeft familie en vrienden in het noorden van Syrië wonen. Een gebied waar overwegend Koerden wonen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar woont uw familie precies? Nou ja, vooral mijn vrienden die wonen in Kobani. Zoals u net ook gezegd heeft, ik ben een documentairemaker. En vanaf 2014 ben ik regelmatig in het noorden van Syrië. Een gedeelte van mijn familie woont aan de grens van Irak. Is het gebied van Derik. Maar vooral wat mij omgaat is eigenlijk Kobani, waar ik heel erg betrokken van ben. En Jarablus en Aleppo. Daar is de klap is heel hard aangekomen. En ik heb vanochtend ook vroeg contact gehad met Dilovan, die hoofdpersonage van Radio Kobani. Mm-hmm. Ze zijn geschrokken, ze zijn bang. Ze hebben hele nacht buiten geslapen. En ook vooral mensen in Aleppo, die Koerdische wijk. Die mensen vanaf gisteren nacht eigenlijk zijn buiten en zonder hulp blijven staan. Ja. Zijn er daar veel doden gevallen? In Kobani zijn 6 gevonden. In Aleppo, ik weet niet precies hoeveel doden zijn gevallen. Maar ik denk in ieder geval NOS heeft het over bijna 3000 doden. Ja. Zoveel in Syrië en ook in Turkije. Ik denk grote klap is eigenlijk eerder in Turkije is aangekomen. Stad Gaziantep, maar ook Maraş, waar eigenlijk alleen maar Koerden wonen. Ja. Hoe staat het met de hulpverlening? Wat krijgt u daarover voor berichten? We hebben over 2 gedeelten van het land. Zeg maar, in Turkije zelf ze zijn keihard bezig natuurlijk die pijnhoop een beetje opruimen en lichamen onder de grond of onder de pijnhoop vandaan te halen. Maar Noord-Syrië staat eigenlijk een beetje alleen voor die gebieden die onder controle van Turkije zijn. De Syrische overheid kan niet helpen. De Koerden kunnen zelf ook niet hun broeders helpen. Dus die gebieden ze hebben heel zwaar. Aan de andere kant in Turkije, volgens mij vanuit het westen, zijn ook heel veel landen hebben hulp aangeboden. Ze zijn druk mee bezig. Je merkt ook in deze gebied waar heel veel Koerden wonen, is een beetje achtergesteld. Dan hebben we over het zuidoosten van Turkije meestal. Die huizen zijn niet goed. Corruptie is enorm daar. Mm-hmm. En als je wil een toestemming hebben voor een verbouwing of een huis. In ieder geval met de steekpenningen kan je gewoon licht krijgen. En zodra zo'n aardbeving is geweest, dan komt het eigenlijk discussie hoe het systeem corrupt is eigenlijk. En hoe die gebied achtergesteld is. En een gebied waar dus veel spanningen zijn. Waar we ook van weten hoe bijvoorbeeld president Erdogan over het gebied en ook over de Koerden denkt. Is het mogelijk ook voor bijvoorbeeld internationale organisaties om daar te komen en hulp te bieden? Nou, ik denk in Turkije zeker wel. Maar als je het over het noorden van Syrië hebt, is het ook gevaarlijk. Nog steeds hier en daar is wat oorlog. En vervolgens moet je ook toestemmingen van de Turkse overheid hebben. En dat is heel erg moeilijk te krijgen, denk ik. En aan de andere kant ook, er is een soort embargo eigenlijk op Syrische overheid. Dat mag je ook geen zaken mee doen. Ik weet dat de Stichting Vluchteling wat aanwezig is. Maar hoe ver kunnen zij echt bijspringen en helpen en de toestemmingen binnen te krijgen? Dat is eigenlijk een goede vraag. Ja. Probeert u zelf nog iets wat in uw macht ligt? We hebben Koerdische Rode Kruis. Hij was door Koerdistan. En op internet in ieder geval proberen wij alles mensen te bereiken en proberen donatie binnen te halen. Die Rode Kruis in het noorden van Syrië in een Koerdische gebied is heel actief. En iedereen die een 1 euro overmaakt of 10 euro wat dan ook is, die komt zeker 100% goed terecht. In ieder geval mensen die nu echt hard nodig hebben, kunnen ze direct helpen. En dat heb ik zelf ook vanochtend geld over gemaakt, ja. Nou, heel veel succes daarmee en ook heel veel sterkte. Dank u wel. Documentairemaker Reber Doski. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Verder, we beginnen met nummer 5. De gereformeerde kerk in het Zuid-Hollandse dorp Puttershoek moet het voorlopig met 2 kerkklokken minder doen. Zondagochtend vroeg zijn namelijk 2 van de 3 klokken gestolen. De buurtbewoner heeft het zien gebeuren. Hij zag hoe de dief via een ladder de toren inklom en de klokken losmaakte om ze vervolgens naar beneden te gooien en in een busje te laden. Er is aangifte gedaan, maar de koster van de kerk gaat ervan uit dat hij de klokken nooit meer terugziet. Na de Grammy Awards van afgelopen nacht ging het vooral over 1 optreden tijdens de show. Een 14 minuten lange medley van een groot aantal hip-hop grootheden. Onder meer Roots, drummer Questlove, die bracht een eerbetoon aan de hip-hop muziek die dit jaar officieus 50 jaar bestaat. Lijst met hip-hop legendes die voorbij kwamen is te lang om volledig op te noemen, maar denk aan artiesten als Run DMC, LL Cool J, Salt & Peppa. En ook deze man, Busta Rhymes, die even liet horen hoe snel hij kan rappen. Muziek van een heel andere orde. Oostenrijkse ska-punkband Ruskaya stopt ermee. De band, die op een satirische manier muziek maakt over Sovjet-symbolen en taal, gaat uit elkaar omdat ze vrezen voor hun veiligheid vanwege de oorlog. Ondanks dat ze zich vaak tegen de oorlog hebben uitgesproken, worden ze aan de lopende band bedreigd en als pro-Russisch weggezet. Ze maken zich zorgen om hun crew en willen niet het risico lopen dat er iets gewelddadigs gebeurt, zeggen ze, terwijl ze op tournee zijn. Acteur Pedro Pascal speelt de hoofdrol in de populaire serie van dit moment, de gameverfilming The Last of Us. Speciaal voor de grappenmakers van het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live figureerde hij dit weekend in de verfilming van een heel ander spel, namelijk Mario Kart. It's been 10 years since our kingdom fell. The only thing we have left? Hope. I have important cargo I need smuggled to Rainbow Road. People say you used to drive. People say a lot of things. You got a name? It's a me. Mario. In de skates kruipt Pedro Pascal, ook bekend van The Mandalorian, in de huid van 's werelds bekende loodgieter om prinses Peach uit de klauwen van slechterik Bowser te houden. Ze moet via de gevreesde Rainbow Road, een van de moeilijkste racebanen uit het spel, vervoerd worden. What if we crash? Little guy in a cloud comes and uses a fishing pole to put you back on the road. Oh, oké. Turkse voetbalclubs en verschillende internationals hebben op sociale media hun medeleven betuigd met de duizenden slachtoffers van de aardbeving van vannacht. De beroemde oud-keeper en voormalige Turkse internationaal Volkan Demir reageerde in een livestream op TikTok en deed een emotionele oproep tot hulp. Yapamıyoruz, lütfen, yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevreliler de aynı şekilde, sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum, lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar görüyor. Allah rızası için. We kunnen dit niet aan, zegt hij. Help ons alsjeblieft. Stuur zoveel mogelijk hulp. Het gaat niet alleen om Hatay, de club waar hij nu trainer van is, zegt hij, maar om de hele regio. Ik smeek het in godsnaam, voegt hij aan toe. De aardbeving heeft, zoals we weten, aan bijna 2300 mensen inmiddels het leven gekost. Today on an all-new Dr. Phil. NPO Radio 1 podcast. De dag. Dr. Phil gaat stoppen. Did you hit your sister over the head with a baseball bat? Ik denk dat Dr. Phil destijds de psychologie wel toegankelijk heeft gemaakt. De podcast De Dag. I don't have the vocabulary to tell you how outraged I am. Ik vind dat soms wel heel pijnlijk om te zien dat kwetsbare mensen op de televisie worden afgebroken. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Doing this for 40 years. Ik denk dat het wel inmiddels niet meer om aan te zien is. You, girl, are circling the drain. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl.

Vorige week ontstond ophef onder de commissieleden. Van Haga en Van Houwelingen zouden zich niet houden aan de afspraak om niets meer over de coronacrisis te zeggen. Sommige commissieleden zouden hun vertrek hebben geëist. Na een urenlange vergadering is afgesproken dat de twee mogen aanblijven en dat er hard wordt doorgewerkt aan het voorbereiden van de enquête. Nederlanders hebben de afgelopen jaren minder vertrouwen gekregen in de politiek en in de centrale bank. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Bank. 66% van de ondervraagden zegt tamelijk of veel vertrouwen in de Nederlandse bank te hebben. Ruim een jaar geleden was dat nog 75%. Het vertrouwen in de overheid daalde van 42 naar 22%. Volgens de bank komt dat vooral door de sterk gestegen prijzen voor voedsel en energie, maar ook door de coronapandemie en door de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur ligt vannacht net onder het vriespunt. Ook kan er wat mist ontstaan. Morgen is het zonnig en droog. Met 5 graden wordt het dan wel wat koeler dan vandaag. Verkeersinformatie bij de AWB. Helene de Geest, hoe is het op de A16? Daar is het nog steeds heel erg druk van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander nog steeds 3 kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een auto met pech op de verbindingsweg naar de A20. En daar is ook 1 rijstrook dicht. Verder ook nog een behoorlijke file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Roelevarensveen. 10 kilometer daar en 20 minuten tijdverlies. En op de A50 Apeldoorn-Emmeloord, daar sta je ook nog 25 minuten in de file tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen-Zuid. Er is daar zojuist een ongeluk gebeurd. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ben jij het type, altijd druk? Dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg. Zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. NOS NTR. Door de aardbevingen in Turkije en Syrië liggen nog veel mensen onder het puin, zegt onder andere deze dokter in het noorden van Syrië. We have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. Er is dringend hulp nodig, zegt hij. Mark Visser. Nieuws & Co. Ja, niet alleen in Turkije en Syrië werden de aardbevingen gevoeld, ook in Irak. Het dodental loopt inmiddels op tot ruim 2300. Correspondent Daisy Moore is in Noord-Irak. Ja, hoe sterk was de aardbeving dan daar? Ja, vandaag was er dus ook nog een beving in de late ochtend. Echt alles danste door mijn hotelkamer. En ik ben toen vanaf de 5e verdieping op mijn sokken via de nooduitgang en een buitentrap naar de straat gekomen. Want dat had ik vannacht al gemerkt. Toen was hij dus net zo hevig, de beving, dat er iedereen dan de straat op gaat. Toch de veiligste plek. En nu ook dat veel mensen, zodra er weer een naschok is, naar de straat rennen. Inmiddels zitten we ergens op een eerste verdieping. Dat leek slimmer. En ik zit hier 700 kilometer van het epicentrum. Maar het was echt schrikken. En kan je nagaan hoe dat is voor mensen die veel dichterbij zijn. Ja, en dan komt er een nieuwe nacht aan. Durven mensen überhaupt wel naar binnen te gaan en te gaan slapen? Nou, dat is inderdaad de vraag, want mensen zijn best wel bang. Er zijn regelmatig naschokken. Dan gaan ze dus weer op straat staan. Die voelen we steeds. En je ziet dus dat mensen op hun hoede zijn. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken, hè, hier met de situatie in Syrië en Turkije. Neem steden als Aleppo in het noorden van Syrië, Idlib. Het is echt een absolute ramp. Ja, want daar heb je ook veel contacten, hè, Daisy. Wat hoor je van mensen daar? Nou, ik spreek mensen waarvan familieleden zijn overleden, kinderen die onder het puin terecht zijn gekomen, mensen die nog op zoek zijn naar familie of vrienden, want er zitten dus nog veel mensen vast onder het puin. De mensen die ik spreek, die het dus overleefd hebben, vertellen me echt met trillende stem dat ze hun huis zijn kwijtgeraakt, nu op zoek zijn naar een opvangplek, toch ook wel heel erg in de war. We zien natuurlijk allemaal de beelden van gebouwen die instorten, hele rijen huizen die instorten. Niet eens dus alleen tijdens de aardbeving, maar ook in die periode van die naschokken daarna, omdat de structuur van het gebouw het dan niet langer houdt. Je moet natuurlijk niet vergeten, na bijna 12 jaar oorlog is de situatie in Syrië op veel plekken echt heel slecht. Huizen die misschien eerder zijn geraakt door bombardementen, niet meer zo stevig zijn. Het ontbreekt zoveel Syriërs aan behoorlijk onderdak, eten, drinken. En het is ook in Syrië heel koud. Dus ja, mensen hebben vaak geen manier om hun huizen te verwarmen. Dus ze hebben geen diesel. De winter in Noord-Syrië is echt ijzig koud. Het sneeuwt op sommige plekken. Er is hagel. Dit is ook de periode waarin we de afgelopen jaren zien dat baby's doodvriezen in tenten, hè, van intern ontheemde mensen in Syrië. Dus kan je nagaan, de mensen die nu vannacht niet in hun huis kunnen of durven slapen, die op straat zullen zijn. Dus ja, in de open lucht slapen vannacht in Syrië, omdat je bang bent voor verdere bevingen. Als je al helemaal uitgeput bent door alles van de afgelopen 12 jaar. Heel uitzichtsloos en heel erg zorgelijk. Ja, want door die oorlog heb je ook juist in dit getroffen gebied aanhangers van het regime, hè, van president Assad, maar ook oppositieleden, oppositieaanhangers. Wat betekent dat voor de hulpverlening? Dat klopt, want dit heeft en regeringsgebied geraakt, maar ook oppositiegebied. En allebei die gebieden rijden niet zomaar binnen om hulp te gaan verlenen. Er zijn echt allerlei hobbels, de toegang, de veiligheid, nu die weersomstandigheden, naschokken en dan dus de samenwerking met lokale autoriteiten. Dat is een grote uitdaging in beide gebieden. Dat zijn verschillende problemen. In oppositiegebied heb je soms te maken met extremistische groeperingen. In het regeringsgebied zal je samen moeten werken met Bashar al-Assad's overheid. Dus wie gaat waar hulp verlenen? Hoe gaan ze dat dan snel en effectief coördineren? Dat is echt wel een vraag en een logistieke uitdaging. Er zijn natuurlijk organisaties actief, hè, in Syrië vanwege de oorlog en alle humanitaire uitdagingen. Die waren er al. Maar of die dit er nu allemaal bij kunnen doen, dat lijkt me ingewikkeld. Die zijn natuurlijk met humanitaire dingen bezig. Er is heel veel nood. Ik hoor nu dat er gebrek is aan bijvoorbeeld graafmachines, andere manieren om mensen onder het puin vandaan te halen. En daar is natuurlijk niet zo veel tijd meer voor, hè, om dan allerlei logistieke hobbels te overkomen. Want liggen nog mensen onder het puin die je daar vandaan wil halen. We horen natuurlijk dat organisaties als bijvoorbeeld de Witte Helmen in oppositiegebied nu hulp aan het verlenen zijn. In regeringsgebied, zoals bijvoorbeeld in Aleppo, in Hama, is het Syrische leger ingezet. Rode Halve Maan. We horen ook dat bondgenoot Rusland de Syrische regering hulp heeft aangeboden. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat de komende dagen zal gaan verlopen en wie daar snel kan zijn om die mensen nu te gaan helpen. Ja, we gaan het aan zo'n hulporganisatie vragen. Daisy, dank je wel voor nu. Want we hebben contact met de directeur Johan Mooi van de hulporganisatie World Vision. Goeie avond trouwens. Goedenavond. Ja, welk gebied verlenen jullie hulp? Wij hebben al een jaar of 7, 8 kantoren in het noordwesten van Syrië. in Idlib, wat al eerder genoemd is, en Azaz. En we hebben ook in Turkije een kantoor waarvanuit we hulp verlenen in de gebieden. En we werken daar al lang. Dus hebben mensen ter plekke die, nadat ze hun eigen families in veiligheid hebben gebracht, ook langzamerhand oog krijgen of tijd hebben om hulp te gaan verlenen aan mensen in de plekken waar we al langere tijd werken. Ja, maar het is een gebied waar dus al heel veel gebeurd is en er komt nu zo'n aardbeving bij. Hoe gaan jullie nu te werk? Ja, laten we zeggen, het klopt helemaal dat die oorlog al 12 jaar woedt. Mensen in Syrië, veel van hen wonen in tenten of in tijdelijke gebouwen. En hebben na COVID en cholera en oorlog en wat iets meer zijn nu ook een aardbeving. En veel mensen die in tenten wonen hebben op zich niet zo last gehad van de aardbeving. Maar hebben vooral last van het feit dat de infrastructuur op een aantal plekken vernietigd is, waardoor ze geen water of elektriciteit of andere voorzieningen hebben. Ja. En jullie hebben een specifiek gebied waar jullie dus hulp verlenen, maar bijvoorbeeld dus dan weer niet in gebied waar de regering Assad eigenlijk zit, hè? Nee, dus het is zo dat als je in het noordelijke gebied werkt, de regering van Assad geen toestemming geeft om in het gebied van in het grondgebied van de regering te werken. Nu is het zo dat grote delen van het gebied waar wij werken last hebben gehad van de aardbeving. En we doen wat we kunnen. En aangezien we er al werkten, maken we nu ook voorraden beschikbaar om eerste hulp te verlenen. Zo zijn we vanmorgen vroeg al begonnen met het plaatsen van verwarmingen in scholen waar tijdelijk mensen worden ondergebracht die hun huis zijn verloren. En de komende dagen zullen we de klinieken waar we al lang bij betrokken zijn gaan bevoorraden. Nou, de vorige spreker heeft al wel gezegd, de logistieke is het een hele uitdaging. Maar tegelijkertijd zijn er nog zeker manieren om hulp te verlenen. Ja. Maar zeker ook de kou waar het over gaat, vandaar die verwarmingen, die zijn ook heel nodig? Ja, zeker. Ja, als je mensen vraagt wat ze het meest dringende nodig hebben, is warm blijven. En het klopt, dit is echt wel de koudste tijd van het jaar. En het heeft ook al een paar weken geregend, dus veel van die kampen, daar ligt geen daar ligt alleen maar modder. En dat is een vreselijke plek om te verblijven. En we maken ons vooral zorgen over kinderen die het toch al niet goed hadden. Hoe werken jullie samen met andere hulporganisaties? Ja, we zijn natuurlijk al jarenlang gewend om veel samen te werken. De Verenigde Naties heeft een coördinatiestructuur nog steeds. En die werkt vanuit Turkije. En daar nemen we aan deel. Dat heet de clusterstructuur. Dus gezondheid, water. En hebben allemaal aparte clusters die onderling dan de nood afstemmen en de actie die ondernomen kan worden. Dus die clusterstructuur die werkt in het voordeel. Er is ook een hele actieve groep die internationale organisaties coördineert. Ook vanuit Gaziantep. En uiteraard hebben we onderling veel contact. Ik ben bijna de hele dag vandaag bezig geweest om de hulp af te stemmen. En ik denk naast de logistieke uitdagingen is er natuurlijk een enorme behoefte aan geld om de hulpverlening mogelijk te maken. Heel veel succes met het werk daar. En dank u wel dat u even tijd voor ons had. Directeur Johan Mooi van hulporganisatie World Vision. ABB Verkeersinformatie. Helene Geest. De meeste files zijn bijna opgelost, maar op de A16 gaat het absoluut niet goed van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander is de vertraging inmiddels opgelopen tot ruim een uur. Het was al heel erg druk en nu is er ook nog een ongelukje gebeurd, waardoor de linkerrijstrook daar dicht is. Ja, we hebben het dus over de hulp in Turkije en Syrië. Steeds meer organisaties die er nog niet waren, die komen daar nu ook aan. Het ANP meldt onder meer dat het Syrische Rode Kruis natuurlijk al ter plekke is, net als Save the Children. Maar ook UNICEF is nu bezig met humanitaire hulp voor kinderen op te zetten in Syrië. Het wereldwijde vliegverkeer is nog niet terug op het niveau van voor corona, meldt de internationale brancheorganisatie voor luchtvaart IATA. Vorig jaar lag de vraag op zo'n 69% van de vraag in 2019, dus voor corona. Mogelijk speelt mee dat vliegvelden last hadden van personeelstekorten. En ook waren er begin vorig jaar nog coronamaatregelen van kracht in verschillende landen. Sommige carnavalskostuums komen niet op tijd aan in Nederland, meldt Omroep Gelderland. Een feestartikelenwinkel in Doetinchem zegt dat 40% van de carnavalskleding nog niet binnen is. En dat komt onder meer door Chinese fabrieken die stil lagen vanwege, daar hebben we het weer, corona. Ook is er niet genoeg, daar hebben we het ook weer, personeel voor het overladen van de containers. Rond deze tijd vertrekt een Nederlands team van reddingswerkers naar Turkije. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 speurhonden. Verslaggever Roel Pauw was vanmiddag bij vliegbasis Eindhoven, waar dat Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR zich klaarmaakte voor vertrek. Een groot vrachtvliegtuig staat op het platform bij vliegbasis Eindhoven. Zometeen zullen daar de spullen worden ingeladen van het Urban Search and Rescue Team dat vanuit Nederland naar Turkije vertrekt. We hebben zwaar materiaal om bijvoorbeeld door te boren, door verdiepingsvloer heen. We hebben camera's, flexibele camera's, om onder het puin te kunnen kijken. Ik ben nu informatieofficier op deze uitzending, maar normaal gesproken werk ik bij de brandweer. We hebben een tas met onze uitrusting. Daar zit een slaapzak in, een kussen, kleding voor ongeveer 10 dagen. Ik heb nog een pot pindakaas meegesmokkeld om op de droge kaakjes te smeren. En verder schrijfmateriaal, tablet, telefoon, laptop. Alle materiaal die we nodig hebben om daar inzet te draaien. Wij gaan nu naar een vliegveld wat nog operationeel is. Dat is altijd wat verder van het daadwerkelijke rampgebied. Dat betekent dat wij dan vervoer gaan regelen vanaf dat vliegveld naar het inzetgebied. En wij staan al vanaf de middag in contact met de coördinatoren daar ter plaatse, de Turkse overheid en de andere organisaties. En langzaam maar zeker zal duidelijk worden waar in het gebied onze mensen het best van toegevoegde waarde zijn. En dan zal blijken waar ze daadwerkelijk naartoe gaan en wat ze daar aantreffen en hoe ze aan de slag gaan. Na de kwartiermakers komt ook de rest van het team aan op de vliegbasis. Er staan ook wel spullen voor mij bij haar. Oranje helmpjes aan de rugzak. Wat wordt uw taak zometeen? Ik ben verpleegkundige. Dus ik ga als ambulanceverpleegkundige mee met het reddingsteam. Lijkt me een pittige job. Ja, voor iedereen denk ik. Ja? Ja. Heeft u eerdere missies gedraaid? Haiti en Nepal. Hoe was dat? Indrukwekkend. Ja? Ja. En deze zal zeker ook heel indrukwekkend gaan worden, denk ik. Ziet u daar dan ook tegenop? Nee, hier is wel waar we voor trainen. Dus ja. Ja, daar doen we het voor. Wat weet u van de omstandigheden daar? Ja, zoals het er nu uitziet, ziet het er wel nog heel instabiel uit. En dat is wel wat me zorgen baart, zeg maar. Gebouwen die op instorten staan? Ja. Ja, dan kun je je werk niet doen, toch? Het zal moeten. Zo veilig mogelijk als kan. Daar gaan we voor zorgen. Wat wordt uw taak zo meteen? Ik ben hondengeleider. Oh, ik zie het aan uw badge, ja. Ja. Waar zijn de honden? In de aanhanger daar achter, die witte. Een hond heeft er altijd zin in, denk ik. Altijd, ja. Hoe heet hij of zij? Dit is Haley. Een van de 8 reddingshonden die mee is. Bent u nou net zo enthousiast als Haley? Ja, en in die zin enthousiast om gewoon je werk goed te kunnen doen en het verschil eventueel te kunnen maken. Ja. Nog even een slokje voor de vlucht. Ja, nog even goede verzorging. Want ze zit een tijdje straks in het vliegtuig. Dus nu nog even de laatste dingetjes en dan moet het goed gaan komen met ze. Dit is Senna? Dit is Senna, ja. Ik ben samen met Senna naar Beirut geweest nog. Ja, nu is het een heel andere situatie als ik het allemaal zo gezien heb hoe dat in elkaar zit. Wat verwacht u van deze uitzending? Ja, we verwachten het ergste. Dus we gaan ook in eerste instantie uit van echt het zoeken en het hopelijk vinden van mensen. En ja, mocht dat op een bepaald moment niet meer gaan, dan gaan we over naar het helpen gewoon van mensen. Maar het zoeken en het vinden, dat is het belangrijkste. In principe, daar zijn we gewoon voor gemaakt. nog even Roel Pauw vanaf vliegbasis Eindhoven, waar dat Nederlandse zoek- en reddingsteam dus vertrekt. Ja, ook vanuit de islamitische gemeenschap in Nederland komt hulp op gang. Nederlandse tak van de Turkse stichting Hasene is hulporganisatie Nederland. Zamelt geld in om de hulporganisaties ter plaatse te helpen zoveel mogelijk spullen te verzamelen. En er wordt niet alleen vanuit de islamitische gemeenschap gedoneerd, maar vanuit heel Nederland valt op. En de contact nu met Hüseyin Karataş. Goedenavond. Goedenavond. De aardbeving was als bekend vannacht. En dan wordt u wakker. En wat bent u toen gaan doen? Nou, ik schrok in eerste instantie. Vroeg in de ochtend. En op een gegeven moment ging ik even heel snel kijken wat de huidige toestand in het land was in Turkije. En meteen ook mijn grootouders gebeld, hoe het met hun ging. Terwijl ze eigenlijk niet in die regio komen, of uit die regio. Maar ik was zo geschrokken dat ik meteen mijn eigen familieleden even ging bellen en appen. Ja, en heeft ze ook nare berichten gekregen toen? Zeker. Mm. Zeker. Ik sprak ook met een van onze bestuursleden. En zijn familieleden die komen ook uit de regio. En ik hoorde wel verhalen, heftige verhalen. Ja. Die getroffen gebieden, we hoorden het net natuurlijk ook al. Hoe lastig zijn die om die te bereiken ook voor hulporganisaties? Ja, nou, ik kan het volgende zeggen. Het is natuurlijk met de winterse dagen, hè, dus er is heel veel sneeuwval. En door de aardbeving zijn ook heel veel wegen stuk gegaan. En een van onze, de auto van onze hulpdiensten, die is tijdens het vervoeren van hulpmiddelen getroffen door een kei. Gelukkig is een ongeluk wel voorkomen, want uiteindelijk is de auto nu tot de los. Maar dit zegt wel voldoende, denk ik. Ja. Wat hebben jullie tot nu toe kunnen inzamelen? In Nederland zijn we meteen in de ochtend begonnen met een campagne, met een actie. En tot heden, ik sprak 20 minuten terug de penningmeester van de organisatie. En we zitten nu al boven de €300.000. Het gaat nog steeds door. Ja, ik kom er ook, want dat is dan via internet denk ik en oproepen? Via onze website, Tiki en bankoverboekingen. En komen er ook nog fysieke inzamelacties? Nee, daar doen wij op dit moment niet aan. Omdat ten eerste het vervoer daarvan of transport op dit moment heel erg lastig is. Voor de mensen in Turkije is dat zelfs lastig. Dus vanuit hier is het extra lastig. En de mensen in de omstreken van Adana en Kahramanmaraş op dit moment met urgentie hulp nodig hebben. Dus de hulp kan niet wachten. Dus daarom kopen wij alles in Turkije in. En in de ochtend hebben we meteen 7 wagens naar Adana verstuurd. Samen met 20 vrijwilligers. En die hebben voornamelijk babyvoeding, dekens, kinderjassen en etenswaren meegenomen. En straks is onze een groep vanuit Nederland, op 4 bestuursleden, uit Europa, 4 bestuursleden, die zijn onderweg en die gaan €1 miljoen daar uitdelen en mensen voorzien van wat eigenlijk noodzakelijk is. Want onze observators en vrijwilligers die zijn daarmee nu ook bezig om te kijken wat mensen echt daar nodig hebben. Dank u wel. Heel veel succes met al het werk de komende dagen en nog waarschijnlijk ook wel langer daarna. Maar bedankt in ieder geval ook voor nu. Hüseyin Karataş, voorzitter van Stichting Hasene, was dat. De hulporganisatie Nederland. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag, Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, de berichten over steekpartijen die volgen elkaar snel op. Sommige gemeenten stellen een algeheel messenverbod in. Ook het bijen hebben van bijvoorbeeld een aardappelschilmesje is dan verboden. Moet zo'n verbod landelijk ingevoerd worden? Dat bespreken we zo in Dit is de Dag. Nu is nog de hoofdpunten van het nieuws met Leven van Eck. Fijne avond. NPO Radio 1. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. Nederland stuurt een team naar Turkije dat bestaat uit militairen, politie, medisch personeel en brandweer. In totaal sturen EU-landen 10 teams. Inmiddels is een enorme hulpoperatie op gang gekomen. Turkije zegt dat in alle getroffen gebieden reddingswerkers naar slachtoffers zoeken. Maar de weersomstandigheden bemoeilijken de zoektocht naar overlevenden. In het getroffen gebied ligt de temperatuur rond het vriespunt. En afgelopen weekend heeft het gesneeuwd. Door de zware aardbevingen zijn in Turkije en Syrië zeker 2300 mensen omgekomen. Er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. De Oekraïense president Zelensky komt deze week waarschijnlijk naar Brussel. Als de reis doorgaat zal hij donderdag het Europees Parlement toespreken. En mogelijk woont hij dan ook de EU-top van regeringsleiders bij. En eind deze maand gaat de stapregeling weer van start. Dat is de subsidieregeling waarmee mensen cursussen kunnen doen om meer kans te maken op een baan. Vanwege misbruik legde minister Van Gennep de regeling eind vorig jaar stil. De regeling is nu aangescherpt. Het weer, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en kan het mistig worden. Morgen veel zon en maximaal 5 graden. Dan een verkeersinformatie van de ANWB met Helene de Geest. De files zijn bijna opgelost. De meeste vertraging heb je onder andere nog op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Zoetewoude Dorp en Roelevarensveen is het oponthoud nog 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. Dat is de nasleep van een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen 40 minuten vertraging ook door een ongeluk.